Thank you. A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, ballada de sardanes al Pla de la Catedral, a càrrec de la cobla La Principal de Llobregat. Aquest diumenge, a 11:45, ballada de sardanes al Pla de la Catedral, a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell. I aquest diumenge, ballada de sardanes, a 11:45 del migdia, al Parc de la Guinagüeta, de Nou Barris, a càrrec de la cobla Ciutat de Girona. Thank you. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Escolta'ns amb els 5 sentits. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. Sintonitzes amb el sol. A mi no sé si tu ho vas anar una i ets d'aquí mil coi mal. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de... Radio Trinitat Vella 91.6 FM.